Di magbabago ang isip ko, Sinta. Ikaw pa rin ang pipiliin kahit na araw-araw nang nasasaktan. Ikaw pa rin ang hahanapin. Bakit ganito? Di ko naman to ginusto, pero sige lang, ikaw pa rin. Kahit di ka naman sa'kin papunta.